قلو تویا پیغمبر اسی رو پی لار دی زی اگر دی پدمائی کی دام تعلق ساتی دی مخ کی آیت سرا مخ کی تاستا ما ویلیو سیر پا دو قسم ری یو سیر دی پخپو بانی گردی دل در روپون یا بوجه ڈاک کئی او گرزی گرزی بیاو گو ری چی چا دا اللہ تعالی دا دین تکذیب کرده دی دا غی حالات معلوم کئی چی اللہ تعالی دا غی سرس کردی او دویم قول لن پسیرین داره چی را سیر نمراد سیر المطالعات مراد ده تفسیر زاد المسیر دا غلی کردی قول رو توی پیغمبر اسی روزی او گرزی پی الاردی پدمائی که یعنی اقرأو القرآن و تأملو ما وقع بهم قرآن کریم مطالعه کئی او دغسی تاریخ مطالعه کئی او بیاو گوری چی که سم منظرو بیا او گوری کئی بکان عاقبت المکذبین چی سرنگی و انجام دا دروجن کون کو حق لرا چا چی حق دروجن کردی داغی انجام تا او گوری چا غسنگ شوی قل لی مما پی سماوات والر قل لی اللہ کتب علی نفسی الرحمہ لیمعنکم الی یوم القیامہ دیزی ندویم باب بیانی گی تردو دیرشم آیات پوری دی بیان کی گی پدی کی سلور دلائل عقلیه پا مسئله توحید اللہ تعالی بانی بیانی گی سلور زجرنا سلور تسلانی او سلور دل تخویب اخروی دا بیانی گی دای فق خلاصه شولا سلور عقلی دلائل سلور طریقی دا تعلیم سلور زجرنا او دغسی سلور زل تسلی او سلور زل تخویفات دا بیانی پدی آیات کی دلیل عقلی اعترافی سکوتی دے قل ورتو اے پیغمبرا لمن دا چا پا اختیار کری ما پی سماوات آغا سج پاسمانو نکری والارد و پدمائی کری قل ورتو اے پیغمبرا للہ دیو بغلی شی نو تو تو وای چی دزمکی و داسمانو نی اختیار دا اللہ تعالی سر دے کتبا علا نفسی الرحمہ لازم کردے اللہ تعالی پا خپل زان من رحم کول خپل زان من اللہ تعالی مہربانی لازم کردے حدیث کے راغلی دی دا اللہ تعالی سل مہربانی دی پا دنیا کی یو مہربانی را خلاصہ کردے دے رازادہ کردے دے تقسیم کردے دے او دا نه نوی رحمتونا او نه نوی مہربانیانی دا اللہ تعالی دا و قیامت کی اللہ تعالی بیا رخ کارا کئی کتبا علی نفسی ہی لازم کردے اللہ تعالی پا خپل زان منی الرحمہ رحم کول لا یجمعنکم الی یوم القیامتی خامخا جمع بکی تاسو پا رض قیامت کی لاری بپی اغا ورز ده قیامت چی پایی که شک نیش تره اغا رازی خامخا اللذین خسیروان پسوم اغا کسان چی تاوان که چولی دی خپل زانونا زان تاوان که بس بانی چولی ده تفسیر خازین لیکلی دی او دغسی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی اللذین خسیروان پسوم بی شرکی دیده که تاوان نمراد شرک ده الذين خسروا کسان چې تاوان کې چولې ان په ځم خپل ځانونه په شرک اور سره فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نه راوړي نو دغه تاوان یان دی په قیامت کې او ډیر زیات سخت ترين تاوان یان دی الله تعالی دې مونږ او تاسو سره دغه تاوان نه بچ کی ولہ ما سکنا فی اللیل و النهار بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې شپې او ورځې ته وګوره الله تعالی پیدا کړی دا شپه الله تعالی د آرام د پاره او ورځ د خورېدو د پاره چې کار کسبو کوي پاغې کې دام دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې ولهو ما سکنه فی اللیل او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه څیزونه چې آرام کوي په شپه کې او نهار او ونشر فی النهار او خورېږي په ورځ کې د ورځې خورېږي دا څومره څیزونه دي او د شپې چې خپلو خپلو جالو ته راځي نو دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دي ولهو خاص د الله تعالی په اختیار کې ما سکنه فی اللیل و النهار اغه سيزونه چې آرام کوي بشپکه کې ونهاره خوريږي په ورځ کې او هو سميع او الله تعالی هر څه اوري العليم پوري په هر څه باندې قل اغير الله او توایا اي سوا د الله تعالی نه اتخذ وليا وني سمزه مددگار دا اوس طریقې تعلیم بیانېږي په طریقې سوال او د جواب سره اول سوال دارې زمونږ معبودانو ته مددگار وایا دا څه چل بو کیولې دی آیات کې الله تعالی دغه جواب کوي په قل سره قل تو اي پیغمبره ای پیغمبر تو ته دا وای غیر الله ای سوا د الله تعالی نه اتخذ ولیا ونی سما ما ز ونی سما مددگار پاتور سماوات او الارض او دا الله تعالی پیدا کون کی د اسمانونو د زمکه او هو یطعم او خوراک ورکی ولا یطعم او نشی ورکیدل خوراک غته الله تعالی خوراک ورکی او الله تعالی خوراک ته محتاج نه دی وهو يطعم ولا يطعم دي سره د پر سوال شوړه کله خو خوراک مور او پلار مرکې بازی پیران چې غلنګری چلی نو ولا يطعم الله تعالی ته خوراک نشي ورکېدلی او دا مور او پلار هم خوراک ته محتاج دي. دی دې کې یو وظیفه راته ویمه د چا د روزۍ مشکلاتی د چا د رزق مشکلاتی اقتصادی ستونزې زیاتی نو هغه دې روزانه سهار د ماندن وروستو او یا کرتا په پابندۍ سره د سورې شورا 19 نمبر آیات ته لولی الله لطیف بعباده یرزق من یشا وهو القوی العزیز. سورۃ الشورا 19 نمبر آیات د هر سهار ماندن وروستو روزانه او یا کرتا دا وای او بیا د الله تعالی نو دعا غواړی الله تعالی به د روزۍ مشکلات ختم کی. نن سبا اقتصادی مشکلات ډیر دي د راشنو مشکلات ډیر دي نور دیو جنا روزانه هر ورځ د سهار ماندن وروستو او یا کرتا د سورۃ الشورا او 19 نمبر آیات الله لطیف بعباده یرزق من یشا وهو القوی العزیز دا آیت ولی او بیا دعا کوي د الله تعالی نه الله تعالی به دغه تکالیف ختم کی. قل ورته پیغمبر اغیر الله آیا سوا د الله تعالی نه اتخذ ولیا ونیسم افزا بل مددگار لره فاطر السماواتی دغه الله تعالی پیدا کوونکی د اسمانو د ځمکې او هو یطعمو هغه خوراک ورکوي روزی رسان دی ولا یطعم او خوراک نشي ورکېدلی الله تعالی ته. قل ورته پیغمبره انی امرتو یقینا حکم شوی دی ماته انا اکون اول من اسلم چې یم دی زه اول د هغه چانه اسلم چې توحید منی د الله تعالی ماته دا حکم شوی دی چې پیغمبره د ټولو نه به اول ته د الله تعالی توحید منی ولا تکونن من المشرکین او حکم شوی دی ماته چې تمکیږه د شرک کوونکو نه تمکیږه د مشرکانو د ډلې نه ماته دا حکم شوی دی. قل ورته وایه پیغمبره انی اخاف ان عصیت ربی دا بل سوال دی او دا غی جواب سوال دا رچی کته دا الله تعالی نه علاوه بل څوک مددگار ونی سي نو څه نقصان برش نو دی آیات کی دا غی جواب دی حاصل دا جواب دا رچی یری گم د دینه چې بیا ور ال عذاب راکی قیامت کې بیا عذاب راکی کنه. قل ورته وایه پیغمبره انی اخاف یقینا یقینا ز یری گم ان عصیت ربی کزا خلاف و کم کزنا فرمانی و کم دخفت رب تفسیر جلالین دیدی کردی را بہتری نمانا کردی این عصوی تو ربی بی عبادتی غیری کزا دخفت رب نا فرمانی و کم یعنی دا اللہ تعالی سر بل سوک شریک کم پر عبادت کی یا بل چا عبادت و کم عذاب یومین عظویم نو یری گمزا دا غعذاب دا ورزی لوینا دا غلوی ورزی دا عذاب نا یری گم چا غورز قیامت تا مَن یُصْرَف عَنْهُ یَوْمَئِذٍ پدی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي عظمت شان درغه عذاب مَن یُصْرَف هغه څوک چې لري کله شو عنه دا غنه یومئذٍ په ورځ باندې عذاب مَن یُصْرَف د چانه چې لري کله شو العذاب وعذاب عنه دا غنه یومئذٍ په ورځ باندې په قدر رحمه یقینا رحمک الله تعالی په هغه باندې د چانه چې الله تعالی عذاب د قیامت په ورځ باندې لري کله شو نو الله تعالی په لویه مهربانی وکړه الله دغه مهربانی په مونږ باندې وکړه وذالک الفوز العظیم او دغه کامیابی د ښکارا د ښکارا په د ښکارا کامیابی ده چې څوک د قیامت په ورځ باندې د الله تعالی د عذاب نه بچي او جنت ته لاړ شي. و یمسسک الله بذرین فلا کاشف له الا هو یمسسک بخیر فوالا کل شیء قدیر دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې مرض را وستون کې غریبی را وستون کې الله تعالی دې مرض دری کون کې او غریبی دری کون کې الله تعالی دې حاجات پر کون کې الله تعالی دې صحت ور کول مار ور کول دا د الله تعالی په اختیار کې دي. و یمسسک الله بذرن او کورسی تا ته الله تعالی ست تکلیف بذرن نه کېره معمولی تکلیفې پر آکاش په لو نونیشته لري کون کې را غیره پر الا هو مگر الله تعالی دې الله تعالی نه سیوا بل څوک نشي لري کوله. و ای یمسس کوی خیرین او کچری اورس ای الله تعالی تا ته خیر فهو علی کل شیء قدیر نو دیدک په عبارت کی تقدیر دی ک الله تعالی تا ته خیر اورس ای نو و ای یمسس کوی خیر و ای یمسس کوی خیرین فیقدر علی اتمامه الله تعالی ربانی خیر کولی شی وان اراد الغير قطعه اگر کا خیر ستانه خلق دریکې خو لیکن نشي دریکې ولې دنه زکه فهو على كل شيء قدير الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي او هو القاهر فوق عباده بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دلیل عقلی او هو القاهر فوق عباده او دغه الله تعالی غالب دی فوق عباده د خپل بندګانو د پاسره د خپل بندګانو د پاسره امام بغاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی قاهر چاته وی الغالب الذی لا یغلب اغه غالب ذات ته وی چې هغه مغلوب کیږي نه اغه غالب ذات چې هغه مغلوب کیږي نه اغه ته ویل کیږي قاهر ذات دویم قول لم بصیرین داره قاهر هغه ذات ته وی ویجبر الخلق علی مراده الله تعالی قاهر ذات دی الذی یجبر الخلق علی مراده ته الله تعالی چې کوم ارادی دی او الله تعالی کوم مقاصد دی الله تعالی چې سکه نو خلق مجبور کوي اغه ته خلق مجبور کوي اے کدا ټول خلق جاړي چې پلانې دی نمرې نو الله تعالی مجبور کوي دی ته چې الله تعالی وجنی کدا ټول خلق کوي چې باران دی نه وج نه کیږي نو سکه من کول شي یو معنا مفسرینو کړی دا الغالب الذی لا یغلب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ او دویم معنی کړی دا الذی یجبر الخلق علی مراده دا الله تعالی چې کم اراده ده نو خلق مجبور کوي پاغي باندې چې خلق پاغي ته غاړک دي او هو القاهر دا الله تعالی زور اور ذات دی فوق عبادی په خپل بندګانو د پاتره دی او هو الحکیم الخبیر او الله تعالی حکمتون ور دی الخبیر خبردار ذات دی قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بیني وبینکم اوحی الی هذا القران دا طریقه تعلیم دا جواب درې سوال یا رتدا توحید بیانې د الله تعالی او توې جزا د الله تعالی پیغمبر یما خلی کین تا پرې باندې څه گواه پېښ نه کړل د آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي حاصل دارې چې الله تعالی په خپل توحید باندې او د پیغمبر په صداقت باندې په خپل گواہی کړي کته چې دا گواہی به مونږ څنګه معلومه الله تعالی په کم ځای کې دا گواہی کړي دا قران نواخله پاره کې دا گواہی موجود ده ته پته ولې قول تو اے پیغمبر ایو شین اکبر شهادتن سشه دے ډیر لوی په گواہی کې قول تو اے پیغمبر الله شهید بین و بینکم الله تعالی گواہ دے پمین زما کې پمین تاسو کې کته چې دا گواہی به څنګه معلومیږي نو اوحی الی هذا القران او وحی کړل شوی د ماتر دغه قرآنی کریم لئنذرکم به دیره پاره چې زیاره درکم تاسو په دې قرآنی کریم باندې و من بلغ او هغه چاته چې رسیدلې یو تر قرآنی کریم و من بلغ آیات دلیل لے پلے بن تر دا قیامت پوری چی چا تا قرآن کریم رسی گی نو اغیط نظیر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکا اول معلم نبی علیہ السلام دے نو بلواسطہ زمونگا استاسو دا طول نظیر او استاد آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ومن بلغا او چا تا چی رسی گی دا قرآن کریم نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیلہ یر ورکون کل آغای استاد دے و اوحی الی هذا القران وحی شوی د ما تر دی قران کریم له اون دی رکم به زیره پاره چی یره در کم زتاست په دغه سره و من بلغا او یره ورکه مغه چاته چی رسیږي او ته قران کریم اغلم زیره یره ورکه اون کم تر د قیامت پوري انکم لتشهدون دا استفهام د پاره د زجر دی اوس الله تعالی زوره ذکر کوي انکم ایت سوره تشهدون معنی دا خبره ایت سو گواہی کوي پر خبره باندې ان مع الله الیه تنخرا چې الله تعالی سره اشتری حقدار د بندګۍ نور تاسو دې خبر دا تاسو مری نو کدی ویل چې آو مونږ یې منو نو قولو تو پیغمبر الله اشهد زه خدا خبره نه منم زه دې خبرې گواهی نه کوم چې الله تعالی سره نور شریکان دي زه دا خبره نه منم ولی ځکه انما قولو تو پیغمبر انما هو اله حقدار د بندګۍ خو الله تعالی یک یو ذات دی و اننی بری مما تشرکون او یقینا ذا فاکیم لریم مما تشرکون دا غسنه تاسو شریک کوی د الله تعالی سره تاسو چې کم شرک کوی د الله تعالی سره نو زما دا غینه بایکاټ دی زه دا غینه لریم زما دا غینه پاکواله دی زه دا غینه پاکیم صداقت دا نبی صلی الله علیه وسلم الذين اتیناهم الكتاب دغه سی آیت ته مخکې بیان شوی سورۃ البقره کې دغه وضاحت ذکر شوی دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی او دا پیغمبر دا خلق پیجنی دا سی پیجنی لکر اخپل اولاد پشانده که خلیکین دا زد و دا عینات دا وجه نمانی دا دیو جنا تاسو ته ما ویلي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نه پوښتنه وکړله، وایي ته دا پیغمبر داسې یقیني پیژنې چې دا حق دی لکه خپل زوی په شان ده کې او که نه پیژنې؟ وایي او د هغې نه زیات پیژنمه، ځکه د اسمان امین جبریل علیه الصلاۃ والسلام د ځمکې امین محمد رسول الله ته وحی راوړې ده، په دې کې مې شک نشته دی. او په دې کې مې شک کولی شم چې کېدی شي دا زوی زمانه نه وي شوی، کېدی شي د دې مور چې اغلا کړي، خیانت یې کړی، بدکاری یې کړی، نو په هغې کې یقین نشم کولی. په دې کې خو بالکل یقین کوم چې دا حق پیغمبر دی. الذین آتیناهم الکتاب، اوس په دې کې دلیل نقلی ذکر کیږي د حق پرستو یهودیانو نه، د اهل کتاب نه. الذین آتیناهم الکتاب، کسان چې ورکړل موږ هغې ته کتاب، یعرفونه، پیژني صداقت د پیغمبر، رښتینوالی د پیغمبر، یا توحید د الله تعالی، او دغسې صداقت د قرآن کریم. کما یعرفون ابناهم، لکه څرنګه یې پیژني د خپل زامن. الذین خسروا انفسهم، آکسان چې تاوان کې اچولي خپل ځانونه په شرک کولو سره، فهم لا یؤمنون، ناغي ایمان نه راوړي. ځان په تاوان کې اچول څه دي؟ څوک چې د الله تعالی د کتاب نه انکار وکړي، د قرآن نه انکار وکړي، او د الله تعالی د توحید نه انکار وکړي، نو هغه څه دي؟ هغه تاوانیان دي، نو هغه ایمان نه راوړي. او ایمان نه راوړي په هم لا یؤمنون زدن تعنتن و عنادن، مخکې تاسو ته ما د جلالین په حواله باندې ویل، دوی ایمان نه راوړي د زد او د عناد د وجې نه، کنه نور په دې باندې پوهیږي چې دا پیغمبر حق کی، دا پیغمبر حق پیغمبر دی، او دته چې دا کم کتاب ورکړی شوی دی دا حق کتاب دی، په دې باندې پوهیږي.